أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. رائے کو جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے صحیح احادیث کے مقابلے میں. احادیث کو جو ہے وہ احناف رد کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رائے کو جو ہے وہ لیتے ہیں. یہ اعتراض اس زمانے کا اعتراض نہیں ہے، اس دور کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض جو ہے بہت پہلے سے چلا آیا ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو معنیات تصنیف ہے اعلام الموقعین، اس میں جو ہے وہ ایک باب قائم کرتے ہیں 77 نمبر صفحہ پہلی جلد پر. وہ ایک باب جو ہے وہ قائم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کو جو ہے وہ مقدم رکھتے ہیں قیاس اور رائے پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو جو ہے یہ مقدم رکھتے ہیں، حدیث کو نہیں بلکہ ضعیف حدیث کو جو ہے وہ اپنے رائے اور اپنی قیاس پر جو ہے وہ مقدم رکھتے ہیں. پورا باب جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، اس میں سے کچھ حوال کچھ جو ہے وہ نمونے کے طور پہ جو ہے وہ مسائل ذکر کرتے ہیں، جن میں سے وہ ایک مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ عورتوں کی حیض کی جو اکثر مدت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ 10 دن ہے. کتنا ہے؟ 10 دن ہے. حالانکہ وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، مگر پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائے کے بجائے جو ہے وہ حدیث ضعیف پر جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے. اسی طرح جو ہے وہ دوسری بات جو ہے وہ مثال، بہت سی مثالیں وہ ذکر فرماتے ہیں. ایک مثال جو ہے وہ یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چوری کے معاملے میں 10 درہم سے جو ہے وہ کم پر ہاتھ کاٹنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے. یعنی چوری کے لیے جو ہاتھ کاٹنے کی حد ہے وہ کتنی ہے؟ 10 درہم. 10 درہم یا اس سے زیادہ میں ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس سے کم میں جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اس باب میں جو حدیث ہے وہ حدیث کیا ہے؟ وہ بھی ضعیف ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رائے اور قیاس کو چھوڑ کر جو ہے ضعیف حدیث پہ جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے. چھ جائے اگر ان کے پاس جو ہے وہ صحیح حدیث جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو وہ چھوڑے گا اور اس کے مقابلے میں جو ہے اپنی قیاس اور اپنی رائے کو جو ہے وہ ترجیح دے گا. کہ جو امام جو ہے وہ ضعیف حدیث کو جو ہے وہ مقدم رکھتا ہے اپنے رائے اور اپنی قیاس پر، تو صحیح حدیث کے مقابلے میں جو ہے وہ کس طرح اپنی رائے اور اپنی قیاس کو جو ہے وہ آگے کرے گا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور مقولہ جو اکثر کتابوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے, اذا صح الحدیث فہو مذہبی, کہ جب حدیث جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے تو یہی میرا مذہب ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ میرا مذہب جو ہے یہ بنا ہے, اس کی بنیاد جو ہے یہ احادیث صحیحہ پر ہے. اگر احادیث صحیحہ جو ہے وہ نہ مل جائے تو اس کے بعد جو ہے میں ضعیف حدیث کو بھی جو ہے بولے موضوعی کو نہیں ضعیف کو, اور اس کے بعد جو ہے اگر یہ بھی نہ مل جائے تو اقوال صحابہ کو جو ہے میں لیتا ہوں. اگر اقوال صحابہ جو ہے وہ نہ ملے تو اس کے بعد جو ہے وہ تابعین, اس کے بعد کے لوگوں میں ان کے بارے میں جو ہے وہ قول ہے کہ وہ بھی رائے رکھتے ہیں اور ہم بھی رائے رکھتے ہیں, وہ بھی علم رکھتے ہیں اور ہم بھی علم رکھتے ہیں. اگر اس کی بات جو ہے وہ قرآن اور سنت کے موافق ہو گئی ہم اس کو لے لیں گے, اگر خلاف ہے, اگر رائے ان کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو رد کریں گے. بعد میں لوگوں کی بات وہ کر رہے ہیں کہ نہ صحابہ ہیں اور نہ پیغمبر ہیں, عام لوگ یعنی تابعین ہیں, تبعی تابعین ہیں, تو ان کی رائے کو جو رد کرنے کی جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس بھی رائے اور ہمارے پاس بھی علم ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ شیعوں کے نزدیک جو ہے وہ 12 آئمہ جو ان کے ہیں, آئمہ اربع, ان میں سے ایک امام ہے. ہم اہل سنت والجماعت بھی ان کو مانتے ہیں, ان آئمہ کو مانتے ہیں, مگر جس ترتیب سے جو ہے وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے. اور میں نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے کئی مرتبہ جو ہے اس میں تفصیل کی تھی کہ امامت کے بارے میں ہمارے اور اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات کے درمیان کیا اختلاف ہے. میں نے آپ کے سامنے اس کو ایک مرتبہ کھول کے جو ہے وہ بیان کیا تھا. ابھی ٹاپک جو ہے وہ اس طرف چلا جائے گا, یہ چیز جو ہے وہ رہ جائے گی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس کو دیکھ لیا فوراً ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے, اور امام جعفر صادق کو جو ہے وہ اوپر بٹھا کر جو ہے وہ ان کی قدموں میں نیچے بیٹھ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں, وہ ان کے نیچے بیٹھ گئے. تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو ہے وہ پوچھا کہ حضرت آپ کے آنے کا سبب کیا ہے, خیر تو ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ تم میرے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت حدیث پر جو ہے تم اپنی رائے کو جو ہے وہ ترجیح دینے والے ہو. سمجھ آگے کی دیا گیا کیونکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, کس کی اولاد میں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتے میں جو ہے ان کے نانا تھے. تو اس نے کہا کہ حضرت اگر میں آپ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر جو ہے اپنی رائے کو جو ہے میں تقویت دیتا, ان کو ترجیح دیتا, تو ابھی اس مقام پر تم تو مجھے عمر میں بھی چھوٹے ہو, میں جو ہے کیا ہوں, میں تو بوڑھا ہوں, اور تم جو ہے وہ کیا ہوں, عمر میں مجھ سے جو ہے وہ چھوٹے ہو. اور دوسری بات علم کی ہے تو اللہ نے مجھے جو علم عطا کیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا ہے, یہ اللہ کی دین ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم میں جو ہے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہے. میں نے جو آپ کو اوپر بٹھایا اور میں آپ کے نیچے جو ہے وہ بیٹھا, تو کس وجہ سے جو ہے وہ بیٹھا؟ اسی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھا کہ میرے دل میں جو ہے آپ کے نانا کی جو ہے وہ عزت موجود ہے. کیا موجود ہے؟ آپ کے نانا کی جو ہے وہ کیا موجود ہے؟ عزت جو ہے وہ موجود ہے. اگر یہ عزت جو ہے میرے دل میں نہ ہوتی تو میں کس طرح جو ہے وہ تمہیں اوپر بٹھاتا اور میں خود جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا. اور اس نے کہا کہ تم نے رائے کی بات کر دی ہے تو اگر میں رائے کو جو ہے تمہارے نانا کی احادیث پر جو ہے وہ اونچا کر دیتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ تم جو ہے وہ کیا کرو, مسا جب تم کرتے جاؤ پاؤں پر تو اوپر کے بجائے جو ہے وہ نیچے کے تلوے پر جو ہے وہ تم کیا کرو مسا کرو. کیونکہ مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے, تین انگلیوں سے جو ہے وہ اوپر میں مسا کیا جاتا ہے, پاؤں کے اوپر کے سطح پر جو ہے وہ مسا کیا جاتا ہے. تو عقل اور رائے کے مطابق جو ہے کون سی جگہ جو ہے وہ گرد آلود ہوتی ہے, نیچے والی کے اوپر والی. تو اگر میں رائے پہ عمل کرتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ تم مسا نیچے کی طرف پہ کرو, مگر کیوں میں نے اپنے رائے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ تمہارے نانا کی جو ہے وہ حدیث کیا ہے کہ مسا کرو تو کیا کرو اوپر کی, یعنی اپنے پاؤں کے اوپر کے سائڈ پر جو ہے وہ کیا کرو مسا کرو. دوسری بات کیا کہ اگر میں اپنے رائے پر جو ہے وہ عمل کرتا اور اس کے مقابلے میں جو ہے میں حدیث کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا, حدیث کو میں چھوڑ دیتا اور اپنی رائے پر جو ہے میں عمل کرتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ حالت حیض میں روزے تمہیں تم کو معاف ہے اور نمازوں کی تم قضا جو ہے وہ کرتے جاؤ. حالانکہ حدیث میں کیا ہے, حدیث میں تو یہ ہے کہ عورتوں کو نماز جو ہے وہ معاف ہے حالت حیض میں اور روزوں کی جو ہے وہ کیا کرے گی وہ قضا کرے گی. تو روزے آسان ہے کہ نماز آسان ہے, نماز آسان ہے نا, روزے تو مشکل ہے. تو اگر رائے پر جو ہے میں عمل کرتا تو عورتوں کو میں حکم دیتا کہ تم جو ہے وہ کیا, روزے تمہیں معاف ہیں اور نماز کی جو ہے وہ تم قضا کرو. اس نے جب اس بات کو سنا تو اس نے کہا کہ تم بالکل جو ہے وہ ٹھیک کر کہہ رہے ہو, آپ کے خلاف جو ہے آپ کے مخالفین یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور اس نے اس پر جو ہے آفرین اور شاباش کہا کہ تم اس طرح نہیں ہو. تو یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ کافی پرانا پروپیگنڈا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. حالانکہ ایک آدمی جو قرآن اور سنت کا تابعدار ہوگا, تابعین میں سے ہوگا, وہ کس طرح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے اپنی رائے اور اپنی قیاس کو جو ہے وہ لے سکتا ہے, تو ممکن ہی نہیں ہے. مگر کبھی کبھار جو ہے وہ کتب کے اندر ایسی باتیں جو ہے وہ ملتی ہیں جن کی کوئی سند جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ قال ابو حنیفہ, حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ جس نے بھی جو ہے وہ کہا قال ابو حنیفہ اور تم کہو یہ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, کہ سند کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ قال ابو حنیفہ, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. یاد رکھیے اگر ضعیف بات, ضعیف قول, اس کو بنیاد بنا کر اگر تم فقہ کی جو ہے وہ چٹی کرنا چاہتے ہو تو ضعیف احادیث اور موضوعی احادیث تو کتب احادیث میں بھی بکثرت موجود ہیں. تو پھر تو جب کیا کرو, تم احادیث کی بھی چٹی کر دو, تم کیا کر دو احادیث کی بھی چٹی کر دو, کیا اس میں موضوعی روایت نہیں ہے؟ اسی طرح جو ہے اس میں ضعیف احادیث جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ فقہ حنفی یہ نام ہے مفتاح بہی اقوال کا. کس کا نام ہے؟ مفتاح بہی اقوال کا, یعنی وہ قول معتبر ہوتا ہے جس پر ایک مفتی جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتا ہے. اقوال تو بہت سے اقوال ملتے ہیں, امام زفر کا قول ہوتا ہے, امام قاضی ابو یوسف کا ہوتا ہے, امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کا ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہوتا ہے، مگر ہمارے مسلک میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کبھی فتویٰ دینے والا فتویٰ دیتا ہے مذہب میں کس پر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، کبھی آپ کو فتویٰ ملے گا امام ظفر کے قول پر، کبھی آپ کو فتویٰ ملے گا قاضی ابو یوسف کے قول پر، کبھی آپ کو جو ہے وہ فتویٰ ملے گا قاضی یعنی امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ ہمارے مسلک میں یہ بھی نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات کو جو ہے ہر پہ آخر تصور کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت حاصل کرو یا اولی الابصار او عقل مندو، اے عقل والو عبرت جو ہے وہ حاصل کر لو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اگر بنو نذیر والوں پہ جو ہے میں جلاوطنی کو مقرر نہ کرتا تو ان کو جو ہے میں دنیا میں جو ہے سزا دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولولا ان كتب الله عليهم، اور اگر مقرر نہ کر دیتا اللہ علیہم ان پر الجلاء جلاوطنی لعذبہم فی الدنیا، تو ضرور بضرور سزا دیتا ان کو فی الدنیا دنیا میں، ولہم فی الآخرت عذاب شدید، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب النار عذاب ہے آگ کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولولا ان کتب اللہ علیہم، اور اگر مقرر نہ کرتا اللہ ان پر جلاوطنی کو تو ضرور بضرور سزا دیتا ان کو فی دنیا دنیا میں۔ تو اس پر ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ کیا جلاوطنی جو ہے اپنی ذات میں جو ہے کیا یہ عذاب خداوندی کے زمرے میں داخل نہیں ہے؟ کسی کو جو ہے اپنے گھر سے جو ہے وہ بے دخل کرنا کیا یہ اللہ کے عذاب میں سے جو ہے وہ عذاب نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے سزاؤں میں سے جو ہے ایک سزا نہیں ہے؟ لعذبہم فی الدنیا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے لعذبہم فی الدنیا، ضرور بضرور سزا دیتا ان کو اللہ دنیا میں بنو قریظہ کی سزا کی طرح۔ کس کی سزا کی طرح؟ بنو قریظہ کی سزا کی طرح۔ بنو قریظہ کا سزا کیا تھا کہ ان کے جو نوجوان جو ان کے بچے تھے اور اسی طرح جو ان کی عورتیں دوئی ان کو جو ہے وہ لنڈیا بنایا گیا، اور اسی طرح جو ہے ان کے بوڑھوں کو جو ہے ان کو بھی غلام بنایا گیا، اور جو ان کے جنگجو تھے لڑنے کے قابل تھے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو ان کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف، جو ان یہود میں سے جو ہے ایک شاخ تھی ان پر بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ایسے سزا کا جو ہے وہ نزول ہوتا۔ تو اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کر دیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے آگ کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ یقیناً یہ لوگ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خلاف کیا تھا ان لوگوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کا۔ یہ سزا اس وجہ سے کہ یقیناً یہ لوگ شاق اللہ و رسولہ، خلاف کیا تھا انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کا۔ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ، اور جس نے خلاف کیا اللہ اور اس کے اور جس نے خلاف کیا اللہ کا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بس یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک, یہ سزا اس وجہ سے ہے, جلاوطنی کی سزا کہ اپنے گھروں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ مسمار کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وجہ سے شاق اللہ کہ ان لوگوں نے خلاف کیا تھا اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا, اللہ کا خلاف کیا تھا, اللہ کے پیغمبر کا خلاف کیا تھا. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, اور جس نے خلاف کیا اللہ کا, رسول کو اس پہ قیاس کیا جا رہا ہے کیونکہ اطاعت میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے پیغمبر کی اطاعت کر دی گویا کہ حقیقت میں اس نے جو ہے اللہ کی اطاعت کر دی. تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے جو ہے اللہ کی مخالفت کر دی تو اس نے جو ہے وہ کیا پیغمبر کی مخالفت کر دی, جس نے پیغمبر کی مخالفت کر دی حقیقت میں اللہ کی مخالفت کر دی. اور یہاں پر اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ انفال میں پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 14 وہاں پر اللہ نے اسی طرح کا جملہ جو ہے وہ ذکر کیا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, ذالک بانہم یہ اس وجہ سے, یہ سزا اس وجہ سے بانہم کی یقیناً یہ لوگ شاقوا اللہ ورسولہ, خلاف کیا تھا انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جس نے خلاف کیا اللہ اور اس کے پیغمبر کا, یہاں پر کیا کہا وَمَن يُشَاقِقِ, یعنی لفظ کو اللہ نے جو ہے مخفف ذکر کر دیا, تخفیف کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا, اور وہاں پر لفظ کو اللہ نے جو ہے وہ کیا مشدد ذکر کیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ, اشارہ اس جانب ہے کہ یہاں پر جو ہے تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے تھے عوام الناس کا, مکہ کی مشرکین کا تذکرہ تھا سورہ انفال, ان کے ساتھ لڑائی کا جو ہے وہ تذکرہ تھا. تو یہاں پر جو ہے اللہ نے الفاظ میں جو ہے وہ نرمی برتی ہے, اور وہاں پر چونکہ جو ہے تذکرہ تھا کن لوگوں کا, علماء کا تذکرہ تھا, کس کا تذکرہ تھا, علماء کا جو ہے وہ تذکرہ تھا بنو نذیر والوں کا, تو ان کے ساتھ جو ہے اللہ نے الفاظ میں بھی جو ہے وہ سختی کر دی ہے. کیا کر دی اللہ نے, الفاظ میں بھی اللہ نے جو ہے وہ سختی کر دی ہے. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, وہاں پر کیا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, اور یہاں پر کیا کہا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, اور جس نے خلاف کیا اللہ کا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو بس یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے, کیونکہ یہ سمجھ کر اللہ کی مخالفت کر رہے تھے اور وہ ناسمجھی کی وجہ سے اللہ کی مخالفت کرنے والے تھے. تو جو ناسمجھی کی وجہ سے مخالفت کر دے ان کے ساتھ نرمی کرو, اور اس کے مقابلے میں جو سمجھ کر جو ہے وہ مخالفت پہ آئے, ضد اور عناد پہ آئے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا گوشہ جو ہے وہ نہ رکھو, ان کو سزا دو. ماں قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ, اللہ رب العزت فرماتے ماں قطعتم, نہیں کاٹا تھا تم نے, نہیں کاٹے تھے تم نے من لینۃ, لین کھجور کو, او ترکتموها, یا نہیں چھوڑے تھے تم نے اس کو قائمتن, کھڑے ہوئے علی اصولها, اپنے جڑوں پر. فبإذن اللہ, بس اللہ کے حکم سے. وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, اور اس لیے کہ رسوا کر دے اللہ فاسقوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ما قطعتم من لینۃ, نہیں کاٹے تھے تم نے من لینۃ, لین کھجور کو, او ترکتموها, اور چھوڑے تھے تم نے اس کو قائمتن, کڑے ہوئے علی اصولہا اپنے جڑوں پر, فبِإذن اللہ پس یہ اللہ کے حکم سے. صحابہ کرام میں سے دو گروہ جو ہیں وہ بنے. کچھ لوگوں نے صحابہ کرام میں سے ان کے کھجور کے جو اعلیٰ قسم دے لین ان کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا, ان کے درختوں کو جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیا, کیونکہ کافر کی معیشت کو جو ہے وہ ختم کرو. اسی معیشت کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا آپ کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ جمع کر رہا ہے, اور آپ کے خلاف جو ہے وہ کیا ان کے یہ اسباب جنگ ان کو آمادہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف میدان جنگ میں اترنے کے لیے. تو لہذا ان کی معیشت کو جو ہے وہ کیا کرو, ان کو ختم کرو. تو کچھ صحابہ کرام نے ان کے کھجور کے درخت کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کو کاٹنا شروع کر دیا کہ کافروں پر رعب آ جائے, کافروں کی معیشت جو ہے وہ بیٹھ جائے, وہ ختم ہو جائے, آمدن کا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہو جائے, وہ ختم ہو جائے, مرعوب بن جائے. اور کچھ صحابہ کرام انہوں نے کیا کہا کہ کھجور کی کیا گناہ ہے, اگر یہ نہیں کھائیں گے تو ہم کھائیں گے, اگر یہ نہیں کھائیں گے تو کون کھائیں گے, ہم کھائیں گے. لہذا کھجور کے درخت کی جو ہے وہ کیا گناہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دے. لہذا انہوں نے جو ہے وہ کھجور کاٹنے کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ترک کر دیا, چھوڑ دیا. تو بعد میں یا تو ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ سوسا آیا کہ تم نے یہ کیا کر دیا, جنہوں نے چھوڑ دیا تھا ان کو شیطان نے بتا دیا تم نے کیوں چھوڑا, کافروں کے مال پر تمہیں جو ہے وہ ترس آیا, اور جنہوں نے کاٹ دیا تھا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ کھجور کے درختوں کی کیا جو ہے وہ قصور اور گناہ تھی. تو اللہ نے جو ہے ان کی دل جوئی کے لیے اس آیت کو اتارا, فبِإذن اللہ یہ کام تم نے کیا تھا اللہ کے حکم سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو ان کو حکم نہیں دیا تھا, اللہ نے تو ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم جو ہے وہ کھجور کے درخت کو جو ہے وہ کاٹ ڈالو یا کھجور کے درخت کو جو ہے تم چھوڑ جاؤ. تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ درجے اجتہاد کو جو ہے وہ پہنچ چکے تھے, اور مجتہد جو ہے قرآن اور سنت کو اپنے سامنے رکھ کر اگر کوئی رائے جو ہے وہ قائم کرتا ہے تو اس کی رائے حقیقت میں ہوا کرتی ہے. کس کی رائے؟ یہ اللہ کی رائے ہوا کرتی ہے, کیونکہ اس کو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو کون علم دینے والا ہے؟ اللہ علم دینے والا ہے. اسی وجہ سے تو ان کو اپنی کوشش پر بھی جو ہے اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا ہے, کیونکہ کوشش جو ہے اس نے عبث کی نہیں کی ہے, بلکہ کوشش اس نے کیا کی ہے حق کو پہچاننے کا اور حق تک اپنے آپ کو پہنچانے کا انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے, کوشش کیا ہے. جس طرح مشہور حدیث جو میں نے جو ہے آپ کے سامنے سورہ احزاب میں جو ہے وہ پڑھی تھی کہ جب جنگ خندق کا اختتام ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آ کر جو ہے اپنی وردی کو اتار رہے تھے, جنگی وردی کو زرے وغیرہ, تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے کہ حضرت تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو اپنا جنگی لباس رکھ رہا ہوں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جنگی لباس میں مزین تھے, تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیوں آپ نے وردی نہیں اتاری ہے؟ اس نے کہا نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ والے کی خبر لیجئے, جنگ ختم نہیں ہوا ہے, جاؤ ان کے پیچھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر نکل کر صحابہ کرام کو کہا لا یصلین احدکم الا فی بنو قریظہ, آپ میں سے کوئی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا عصر کی مگر وہ کہاں پڑھے گا؟ فی بنی قریظہ, بنی قریظہ میں پڑھے گا. تو صحابہ کرام جو ہے وہ کیا وہاں سے چل پڑے. ابھی صحابہ کرام میں جو ہے وہ دو گروہ بن گئے. ایک گروہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے ظاہر الفاظ پہ جو ہے وہ عمل کیا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم عصر کی نماز جو ہے وہ کیا بنو قریظہ میں پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے. وہ جا کر جو ہے انہوں نے بنو قریظہ میں جو ہے وہ نماز پڑھی, بالکل آخری ٹائم میں جو ہے انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی. اور کچھ صحابہ کرام اس طرح تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی جو ہے وہ کیا مطلب پہ عمل کر دیا, اس کے باطن پہ جو ہے وہ عمل کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قضا کرو, نماز کا تو اپنا ٹائم مقرر ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں حکم کر گئے ہیں کہ تم جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھو, اگر پڑھو تو اس کو بنو قریظہ میں پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کا مقصد اور غرض و غایہ یہ ہے کہ بلا تاخیر کیے تم وہاں پر فل فور پہنچ جاؤ, جلدی مقصود ہے. یہ مقصود نہیں ہے کہ تم نماز کو جو ہے وہ قضا کرو, یا نماز کو جو ہے وہ چھوڑ جاؤ, یا نماز کو راستے میں جو ہے وہ نہ پڑھو. دونوں میں اختلاف ہوا. نبی علیہ السلام تشریف لائے, جب تشریف لائے صحابہ کرام نے جو ہے وہ دو رائے ان کے سامنے جو ہے دو عمل ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر بھی نکیر نہیں فرمائی, کسی پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی ملامت نہیں کیا کہ تم نے جو ہے وہ غلط کیا اور تم نے صحیح کیا. غیر مقلدین سے پوچھیے, وہ کبھی کبھی یہ شورشات جو ہے وہ چھوڑتے ہیں کہ حق آئمہ اربعہ میں ایک کے پاس ہوگا. جس کے پاس ہوگا ایک مسئلے میں جو ہے وہ حق صرف ایک کے پاس ہوگا, تین آئمہ جو ہے وہ کیا ہوں گے وہ حق پہ نہیں ہوں گے, ایک امام جو ہے وہ ایک مسئلے میں حق پر ہوگا, وہ جو بھی ہوگا اس کے پیچھے چلو. تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں مؤدبانہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے, چار کے بجائے ہم نے آپ کو دو بیان کیے کہ ان صحابہ کرام میں سے جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھ کر دونوں صحابہ کرام نے دو قسم کے عمل جو ہے وہ کیے, ان میں سے جو ہے آپ کے خیال میں جو ہے وہ کون سا حق پر ہے اور کون سا جو ہے وہ باطل پر ہے, چلو اس کے بارے میں بتاؤ. چار نہیں دو ہے, تم تو کہہ دو کہ حق پر ایک گروہ ہوگا, دوسرا گروہ جو ہے وہ حق پہ نہیں ہو سکتا, حق ایک کے پاس ہوگا. تو اس حدیث کے روح سے جو ہے وہ حق کس کے پاس ہے؟ کیا تمہارے اندر اس قدر ایمان ہے کہ تم ایک کو حق اور دوسرے کو باطل پہ سمجھو؟ تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو حق پر سمجھائے اور تم باطل پہ سمجھو گے تو ایمان کا جنازہ تمہارا نکل جائے گا. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ بھی کیا تھے؟ وہ بھی مجتہدین تھے, انہوں نے اپنی اجتہاد اور اپنے رائے پر جو ہے وہ عمل کر دی. نبی علیہ السلام کی حدیث تو تھی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اور وہ آئے, یہ روایت بھی غیر مقلدین اکثر جو ہے وہ پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ایک صحابی آئے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, اور اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے جو ہے وہ بانجے تھے. تو عروہ نے اس کو کہا کسی مسئلے میں جو ہے اس سے پوچھو. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی, جواب دیا حدیث پڑھی. تو عروہ نے جواب میں کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی رائے یہ ہے. سمجھ آ رہی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی, مسئلہ بتا دیا, اس کی ریفرنس کے طور پہ جو ہے وہ دلیل بھی جو ہے وہ بتا دی حدیث. اس نے کیا کہا؟ سائل نے کہا کہ ابوبکر اور عمر کی رائے ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہوں اور تم کہتے ہو فلاں کی رائے اور فلاں کی رائے. تو یہ تو دیکھیے صحابی نے کیا کمال دکھایا ہے, ابوبکر اور عمر کے رائے کو جو ہے ایک طرف کر دیا ہے حدیث کے مقابلے میں. تو کیا ہم حدیث کے مقابلے میں جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رائے کو ترک نہیں کریں گے؟ ہم کہتے بالکل ترک کرو, مگر آگے جو جواب عروہ نے دیا ہے اس کو سنتے جائیں گے. یہ واقعہ یہ لوگ جو ہے وہ آدھا پڑھتے ہیں, پورا نہیں پڑھتے, پورا واقعہ سنیں. اس نے جواب دیا, عروہ نے جواب دیا کہ حضرت حدیث رائے ابوبکر اور رائے عمر کی جو ہے آپس میں اختلاف نہیں ہے. کیا ہے اختلاف جو ہے وہ کیا ہے, اس میں نہیں ہے کہ تم حدیث بیان کرتے ہو میں رائے ابوبکر رائے عمر کو جو ہے وہ لیتا ہوں, بلکہ بات کیا ہے, بات ہے سمجھنے کی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں جو ہے آپ سے بڑھ کر ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطلب اور معنی کو آپ سے بہتر جاننے والے. تو میں نے جو اختلاف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ابوبکر کی رائے یہ ہے, عمر کی جو ہے وہ رائے یہ ہے, تو یہ نہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں جو ہے وہ آدمیوں کی رائے کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں, بلکہ میں جو آپس میں میرا اشکال پیدا ہو گیا وہ کیا ہے, فہم کا ہے, سمجھ کا ہے, کہ ان کی سمجھ جو ہے آپ کی سمجھ سے جو ہے وہ کیا ہے, وہ بڑھ کر ہے. وہ تو اس حدیث کا مطلب یہ بیان نہیں کرتے جو تم اس حدیث کا مطلب بیان کرتے. اصل یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حدیث کا ایک مطلب جو ہے وہ بیان کرتا ہے, دوسرا امام جو ہے اس کے حدیث کے جو ہے وہ مطلب کوئی اور جو ہے وہ بیان کرتا ہے. حدیث تو وہی حدیث, یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی اور حدیث ہے اور اس کے پاس کوئی اور حدیث ہے, یہ تو شاد و نادر ہوا کرتا ہے کہ اپنے جو ہے بعض سے کبھی زمانے کسی زمانے میں جو ہے ہم اس کو بڑے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہر درس میں جو ہے ہم اس کو پڑھتے تھے, کیونکہ ہمارے علاقے میں جو ہے یہ لوگ بڑی کثیر تعداد میں تھے اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمارا کافی جو ہے وہ اختلاف تھا. جب میں یہاں پر آیا تو مجھے یہ ٹینشن جو ہے وہ پڑی تھی کہ کیا آپ کے علاقے میں یہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے, تو میں جو ہے راحت بھائی سے اسی طرح جو ہے اور ساتھیوں سے وہ پوچھتا تو کہتے ہیں یہاں پر الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے. تو میں جو ہے اپنے دل میں جو ہے وہ خوش بھی ہوا, مگر میں نے جو ہے معاف نہیں کیا کسی کو. جگہ بجگہ جو ہے ہم نے جو ہے اپنے مسلک کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور دلائل کے ساتھ جو ہے اپنے مسئلے کو جو ہے وہ بیان کیا ہے, خواہ وہ امین بالجہر کا مسئلہ ہو یا امین بالاخفاء کا مسئلہ ہو, اسی طرح جو ہے وہ قرأت خلف الامام کا مسئلہ ہو, ہم نے اس پہ جو ہے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی. دو دو دن جو ہے میں نے اس کے اوپر آپ کے سامنے لگا دی, مگر یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آپ کو پتہ ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ شغف ہے, آپ کے ان باتوں میں جو ہے وہ دلچسپی ہے یا نہیں ہے. جب آپ کا ان لوگوں سے واسطہ پڑے گا تو تبھی جا کے آپ کو ان الفاظ اور ان باتوں کی جو ہے وہ کیا پیدا ہو جائے گی, آپ کے پاس کی قدر پیدا ہو جائے گی. ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا جو ہے وہ لگا امام منیف رحمۃ اللہ علیہ لاندو, امام منیف رحمۃ اللہ علیہ باندھے دلا سب دلا سن دور بلا خبر اور آئے پلان کیے دو خیاس پلان کیے دادا چانو ہاں جی وہ چلو ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو ہنٹس جو ہے وہ مل گیا ہے اس کو جو ہے. تو یہ جو ہے مختلف جو ہے وہ باتیں جو کیا کرتے, جو ہفتے کے دن میں آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ کبھی آپ سے کہیں گے تم جو ہے کس کے مذہب پر ہو, کبھی جو ہے آپ سے یہ کہیں گے تم محمدی ہو کہ تم جو ہے وہ حنفی ہو, کبھی جو ہے یہ کہے تم اس کو امام اعظم کیوں کہتے ہو, یہ باتیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھے گا. کبھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ کہے گا کہ قبر میں جو ہے آپ سے جو ہے ایک جاہل آیا تھا میرے درس میں, درس پڑھنے کے بعد جو ہے ایک آدمی سے وہ لچ پڑا, تو میں بیٹھا تھا ابتدائی دن تھے اور میں دوسرے محلے میں جو ہے وہ درس کرا, اپنے علاقے میں نہیں تھا وہ درس, دوسرے علاقے میں عشاء کی نماز کے بعد جو ہے میرا درس تھا. تو درس کے بعد جو ہے وہ دو آپس میں جو ہے وہ لچ پڑا, بات پر جو ہے وہ بحث شروع ہو گئی. میرے پاس آیا تو تین چار جو ہے اس کے بیٹے بھی آیا کرتے تھے اور باپ بھی پہلے دن آیا اور پہلے دن جو ہے وہ الجھ گیا. تو اس نے جو ہے وہ مجھ سے کہا کہ میں اس کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے وہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. تو میں نے کہا اچھا ہاں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ قبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ سوالات کون سے ہوں گے. تو اس نے کہا اردو میں پشتو میں اس نے بتا کہ رب کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا ہے تمہارا رب کون ہے, اسی طرح جو ہے وہ تمہارا پیغمبر جو ہے وہ کون ہے اور تمہارا جو ہے وہ دین کون سا ہے. میں نے کہا دین کی بات ہے, اس نے کہا دین کی بات ہے. تو میں نے کہا یار اس دین پر جو ہے وہ سمجھائے گا تمہیں کون. اس دین پر جو ہے وہ تمہیں سمجھائے گا کو. اگر تم کہو کہ فلاں تو فلاں نے جو ہے یہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ کہاں سے حاصل کر لی ہے. اس کے دورے کے تم اٹھا کر دیکھ لو, کبھی امام نصفی کا نام لے گا, کبھی امام قرطبی کا نام لے گا, نہیں لیتا کہ لیتا ہے, کبھی جو ہے وہ امام راضی کا نام لیتا ہے, کبھی جو ہے وہ کس مفسر کا جو ہے وہ نام لے گا, کبھی جو ہے کس نحوی کا جو ہے وہ نام لے گا. تو ان علماء کے بغیر جو ہے یہ تو دین کو سمجھ نہیں سکتا. تو جس دین کے بارے میں قبر کی میں جو ہے تم سے پوچھا جائے گا, اس کو تم سمجھو گے کس کے واسطے اور کس کے وسیلے سے, کیا اس میں سے علماء جو ہے وہ داخل نہیں ہے, تو وہ آدمی جو ہے وہ خاموش ہو گیا. مگر اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے اس کو دیکھا نہیں, اس آدمی کو, اور نہ جو ہے اس نے جو ہے اپنے بیٹوں کو جو ہے میرے درس میں چھوڑا, اس کو بھی جو ہے اٹھا کے اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گئے. اتنے ضدی اور انادی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو عمل کیا تھا, کہ کسی نے جو ہے وہ کھجور کے درخت کو جو ہے وہ چھوڑا تھا, کسی نے جو اس کو ختم کیا تھا, تو یہ کیا تھا, یہ اللہ کے حکم پر تھا, یہ دونوں مجتہدین تھے اور دونوں کے دلوں میں اللہ نے جو ہے اس حکم کو جو ہے وہ ڈالا تھا. دونوں کو کیا ڈالا تھا, دونوں کے حکم, دونوں کے دلوں میں جو ہے اور دونوں کے سینوں میں اللہ نے اس حکم کو ڈالا تھا, اور دونوں نے اپنے حکم یعنی اپنی اجتہاد پہ عمل کر کے جو ہے یعنی کیا تھا. جو میں نے آپ کے سامنے حکمتیں جو ہے وہ پڑھی, کہ جس نے کاٹا تھا اس کی یہ حکمتیں تھیں, جس نے نہیں کاٹا تھا اس کی یہ حکمت تھی. لین کا یہاں پر تذکرہ ہے. کھجور کی جو ہے وہ 60 اقسام ہے, کھجور اس کی 60 اقسام دے, 60 ٹائپس, کتنی ہے, 60 اقسام ہے. اس میں سے بہترین قسم جو ہے وہ کیا ہے, عجوا. دوسری قسم جو ہے وہ لین ہے. کون سی ہے, لین. عجوا کھجور جو ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ رنگت میں جو ہے وہ سیاہ ہے, کالی ہے. اس کے مقابلے میں جو لین ہے تو یہ جو ہے کیا ہے, یہ رنگت میں زردی مائل ہے اور یہ لمبائی میں جو ہے وہ خاصی لمبی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو مٹھاس ہوتا ہے تو یہ عجوا سے بڑھ کر ہوتا ہے. عجوا کے اندر مٹھاس نہیں ہے, مگر عجوا کے اندر خاصیت کیا ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ 6 کھجور عجوا کی جو ہے وہ کھائے گا تو وہ جادو سے بچ جائے گا. یہی حدیث ہے نا, جو 6 کھجور کو جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ کھائے گا عجوا کی, تو وہ کس سے جو ہے وہ محفوظ رہ گیا, جادو سے جو ہے وہ محفوظ رہ گیا, نظر بد سے جو ہے وہ محفوظ رہ گیا. اس میں یہ کوالٹی ہے. اسی طرح جو ہے جس کے دل کے امراض ہوں, جس طرح جو ہے کوئی رگ جو ہے وہ بند ہو, وال کے اندر جو ہے وہ کیا ہو, وہ بندش ہو, اس جیسے مسئلے مسائل سے جو ہے وہ آدمی دوچار ہو, اس کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ عجوا کھجور کو جو ہے وہ منگوائے, اور عجوا کھجور کو جو ہے وہ کیا کرے, اس کو جو ہے اس کی گٹلی سمیت جو ہے وہ کیا کرے, اس کو پیس ڈالے. گٹلی نہیں ہے, اس کے اندر جو اڑکی وت ہوئی اس کے ساتھ جو ہے اس کو کیا کرو, اس کو جو ہے وہ پیس ڈالو. گرینڈر ہوتے ہیں یہاں پر کس غالی بازار, بڑے بڑے گرینڈر ہوتے ہیں, ہر چیز کو جو ہے وہ جو ہے وہ گرینڈ کرتے ہیں. تو جاؤ ان کو دے دو, وہاں پر جو ہے وہ گرینڈ کریں گے, اور اس کو جو ہے کسی ڈبی میں ڈالو. ڈبی میں ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کیا, نہار وہ جو ہے اس کا ایک چمچ جو ہے وہ لیا کرو, انشاءاللہ جو ہے وہ عنقریب آپ کے دل کے امراض جو ہے وہ ختم ہو جائے. اگر اس میں کوئی لیکج ہے, کوئی بندش ہے, کوئی وال کا مسئلہ ہے, دل میں سوراخ ہے کسی کا, تو انشاءاللہ یہ تمام مسائل جو ہے وہ کیا ہوں گے, وہ حل ہو جائے. تو اس میں جو ہے وہ قدرتی کیا ہے, ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے, تو لین جو ہے کیا ہے, دوسرے نمبر پر 60 اقسام جو کھجور کیے. میرے ایک دوست جو ہے وہ کیا تھا, تو اس نے واپسی میں مجھے بتا دیا وہاں کے, میں نے کھجور کے بارے میں پوچھا, تو اس نے کہا کچھ کھجور جو ہے وہ مدینے میں اس طرح جو ہے وہ موجود تھے, کھجور ڈیڈ شاپ پہ ایسے کھجور جو ہے وہ موجود تھے جو انہوں نے فریزر میں رکھے ہوئے. ہم نے کہا اس کو پاکستان لے جانا, اس نے کہا نہیں, اس کو یہاں پر بیٹھ کے کھاؤ گے. کیا کرو گے, اس کو یہاں پر ہی کھاؤ گے, آپ یہاں پر یہاں مکہ بھی نہیں لے جا سکتے. تم تو یہاں بات کرتے ہو کہ پاکستان ہم لے جائیں گے, اس کو پاکستان تو کافی دور ہے, مکہ نہیں لے جا سکتے, یہ راستے میں جو ہے وہ گل سڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو ایسے کھجور بھی 60 اقسام جو ہے وہ کھجور کے, اس میں سے جو ہے وہ اجما فرسٹ, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ لین ہے جس کا تذکرہ یہاں پر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ملینۃن او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین, اور اس لیے کہ رسوا کر دے اللہ فاسقوں کو.